یہودو جتنی دن کی پگرما یا سے پمانا دوا بند دا فراؤ پا پمانا دوا دا وجا با سنا بیاتن بائی تین یا قائلون سلی وہن کیوں افریات گون کیوں کہ فیضات من رسولا یا قائلون یا قیلول تن بے من قالا قال اللہ فقد کفر مانا ادادا کنا من قال قال اللہ کہ اللہ دے خیر نجے کافر دے اغد قیلول تن بے بقول من بے او ام قائلون یودو ودو پا غرم بانی من غافر بے فکر دے دین تسوچنو آزاد کدا اللہ را غلو نو جا فریاد دو کل چراغ رو دو تازدار زمان بے جدین اچھے دو چھے غوالیت انہوں انگا ظالمان قادو ویدا ناغوائی پا چھے دی کنا پا روح دی خپل جرم اقرار کئی سفیدت انہوں نے خطلا نخام خواد تپوسن تپوس بکن داغونا کلی جلی شیو تا با قومون نبا تپوس کن ماذا جبتم المرسلین بلے گلو تاس سنگا قبول کیا مانا نہ کروا خام خواب تپوسم لی گلے سینوں پیغمبران نبا تپوس کن کی دین رسولو کنو رسول نوالی نیم خبر کی تپوس کن نا خبر یین و تپوس کن کی پخپل خلو موائی خام خواب پورا بیان باو کن دوتا و کامل علم خپل چگا سی سی گلے سی او نومو نتی نپنا دنیا کے کسی کول نطول زمان پر مخشی یا دنیا کے کسی دو پیغمبران سر رسم تا کول اصول تا دے ناغم زمان پر مخشی پس رانین او تدا تا پوسون او کم نبیا حساب و کتاب دو تولن گے تول دا عملو یا تول دا عقیدے یا تول دا صحیفو او تول دا ایماندار بلکل کردے وزن دے صحیفو دے حدیث کرا دی کم کے فرشتے لکلی دی دے خوز اللہ دے بد از اللہ وزن دے دے بندہ دے اعمارو دے حقیلی دے طول محسوسات کی من تا غیر محسوس کاری دی خودی دے طول محسوس لگل کتلی کی دی وکا زماو سویر نیشتے وکا زغرمو تا مخامخ سن نصورا دے نشاط لگل کی دی جا دیوال مانی دے لگل کی دی نواسن تدا محسوس کی اللہ سخا ناغا عمل با تلیلے کی ہی یا با عامل تلیلے کی ہی یا غا صحیفی تلیلے کی ہی تن کسی لکلی بھی گناہوں نے بھی یعنی کہی جی بروڑا اقوالن للعلماء ندا طول دا بلکل لسائی نسو کی درانسو تلیم دادا موازین دا موزین جمع کم کی جو کلے کی ہی یا موازین دی میزان جمع دی تلی تاکرانی سے مدغلیان خاص دغا دی بریالی هم المفلحون راہ تو کی سپکسو تولین دا عملون ای یا سپکسو کتابون دا عملون دا دا مدغا نالا یا قدی آسد کتاوانیان کرو خبال نسونا دی ماکانو دی آیاتنا یا ظلمون ولی سور دی کی دا آیاتنی زمین سر جاتا اکولا ظلم اصل مانا دا نقص اصل الظلم النقص ولم تظلم منه شيئا تنين تاو نو داخل کو زمین جاتی جاتی نسو جاتی نسو جاتی تاو کدا سے ایک زمین جاتی نسو جاتی تاو مطلب دا عقیدہ تنی ساتل و نعمل تنی تاو نو دو سر ظلم دیکن وضع شئی فی غیر موجی ولقد مکنناکم فی الارض تخبوب دے دنیا دا عذابونو جراؤل لے اور دین عام تعدید دے دانی خکری اوز انصافت آدازی سے قدر نکوم یقیناً طاقت نور کرو تاثر دنیا کے اکرمی تاثرہ پر ازمکا دنیا کے معائش گزران اسباب دے گزران دے چل قلیل اما تشکرون کم کوئی چاہتا تاثر قدر کوئی نہیں کوئی کنا دروازی ہو گئے دے او دے دے کہ ما خانس و پریوانا پریوانی دا نو پریوان او خوی بیا تا پا که دینسی نو بیا پا قلارسی بیا پا بدما سیبانی سوری کن تا سو خلو خوی خوخو دو نکر ما آئیش گزران قلیل ما تذکرون ولقد خلقناکم تذکره آدم علیہ السلام و خلقت سوید سکی دا غفی تو خو نوی سوری تاستا کرو ایتی تاستا کرو نو دا غفونی تا وکیو کنا خبر او منا یقین پیدا کی امنگتا سو جا گفداؤں سم سور نا کم جیا ماتا سو سورتوں جو کری پیدا کے نرسی سورتوں جو کر نہ سم دار تراسی سے ذکر دے جیا دا خبر ہوں بورا دی تم سو چکا سورت دما جو کرے چار الگ و چالک جی نہیں بچا کولے بچا ناکارا بچا تام اور بچا نا تمام چوک پوا چوک نہ پوا چوک خیارا چوک نہ خیارا سورتوں ماجو کے سم کلنا للملائکة جا اولی منگا فرشتو تا سجدو کرتا طرف دا آدم کم کم طول او جا سجد چرا دینے لی آدم مطلب سو دا آدم پیدا کلو دا حوا نو دا ستاسو دا طول پیدا کولو آدم و حوا ستاسو دا طول خلاصو او جا می آغت سجدو کرلا فرشتو باندی نو دا سجد تاسو تا اونوا ساسن تعظیم دے سکے ادب دے سکے مطلب ہے گاؤ کہ ساسن خدمت کے رگے پکار بانی برا جی سجدہ کرو تو لو بے دے انگلش نہ آنو کے لم یکن من الساجدین ولی تا اللہ کسی منع کے تو سجدہ کرو لو بانی تو سجدہ نہ کرو لو بانی ما منع کا اللہ تسجد کسی منع کے تو سجدہ کرو لو نہ من منع راوست سجدہ نہ کرو لو نہ من راغلا تسجدنا من سجدہ اسوا سجدہ ہونا سیکھنا جو جن عالمان ہوئی اصل کلام دے ما منع کان تسجد لائے دا من کل کن را ورد کسی منع کرے گی تو سنگ سمت لگ یعنی کہ سجدہ ہونا کی اسجدہ دیونا کلا دا من تفصیل کرے گی یا لا زائد دے لا منع کا اللہ تسجد کسی منع کرے تو ان تسجد سجد کول را یا منع کلام حمل علی المعنی دے مطلب چن مراد دے ما منع کا منع چرا ورے بچا ہوں مجبور ہو کنا یا دے رو یا دے نیت تو جنا دے وسا کی مطلب وزدا سے ہوا کسی مجبورہ کرتا سجدن کو لبانی کسی مجبور کرے تو یا ما منع کا اللہ تسجد من دعا کا اللہ تسجد کیا مجبور کے کیا مجبور کرے تو کس مجبور کرے تو سجدن کو لبانی کرے کیا امر نہیں کرے ہوتا چلے گا کرے کہ میرے کو نہ امر دا اللہ تو کہ اس امر تو میں کا دلیل ہے منطقی دلیل ہے میں سر دلیل نہیں سکتا بول ازور دن بہتر ولی دا دعوت ان دلیل دلی پیدا کے اندورنا دیر پیدا کے خاورنا خاتنا لمبی خاورنا ندائی مقدمتین بقیاس خلقتنی من نار و خلقتن من توین نتیجہ چرا والنار خور من توین غور غور دے از غور والی غیری وجدی خاورا کی درنوالے دے اوور کی سکل لے سوور کی بغیر سکوالا بے خفت دے خاورا کی تصفل لے اور کی تعلیدہ خاورا کی رتوبت تے اور کی یوبس تے دا سانتا خاورا کی بدمورتیا دا بدنوی دا اور بدنوی ختمی دا سنور خاورا کی نورانیت تے دے اور کی او پا خاورا کی ظلمت تے دا طول دلیلوں ازا اللہ مکی تکر دی مقابلہ کی دلیلوں رکھے اور خلق تو ہوں ان کریم اور پیدا کرے گا خاورنا اور وہ غرب ہے ابن سیرین وی ما وجدت شمس والقمر الا بالمقاییس دن نور سوگ میں وجدتی نے ملی سی لیکن ان پر دقسی دلیل مبانی اقل دلیل مبانی بالمقاییس اور پکارو چدائی مخطا کرنے اتاسو لسی دا دن نفس مقابلہ کے قیاس کول کفر دے بی دینگا الہاد دے زندقہ دا دلیل موجود دے دے قرآن نا سری دلیل ستے دے حدیث مبارک نا سری دلیل ستے اجماع غیر مؤول اور دے مقابلہ کے قیاس دے مجتہد کول اوی دا مجتہد نے دے انا قیاس دے دلیل دے قیاس والے دلیل دے چبل دلیل نہیں کرا اترکیب امتسے دے قرآن دے اول حدیث دے دیم اجماع دا درین متحد دے کہ قرآن حدیث اجماع و تمالی اور بیا و تنس نہیں معلوم پڑے کہ نوز دے اتحاد کی دا ترتیب دے دلیلوں میں کہ قرآن سے نہ حدیث تک کی عجت نہیں کی ہو کہ حدیث کے سر پار نقل کے زیاد کرا حدیث مبارک سے نبیا ذال اجماع تو ضرورت نہیں سے اجماع پر خلاف دا حدیث کے دلے نہیں کی ضرورت نہیں سے نقاض سر اٹھائی او جدانی سے نہ چاہیے تو اس مجبوری دونوں قیاس طرف تھا سمل قیاس قیاس رسو دے دیا قیاس المجتہد نو پدی بنیاد دانی جی کہ اوغد اول نہ قیاس تو روکو اللہ تعالی نو کسے دے مقام نہ منہا دے درجے نہ کم درجے چی میں دلہ در کری وا نو دے درجے نہ را کس رو گر دے گا نو ساہت کے پریزان لے گانی پدی کے اوزہ دے دے نہ یقینن تیلی زلیلونا اللہ حکم کو ذلیل نہ سو میرا با میں دھماؤ کرا تھا دروازے پورے کی جاؤ پور تک پورے سی نہ قیامت پورے کرے گا اللہ یہ قیامت پورے کیا داخیرہ پورے بڑے کرے گا مقصود ابتلا ہوتا نا یہ کہ دو مہلت در کرشے ہونا ہوتا تو دمک کرشے ہونا ہوتا نو دو ظلم مضبوط سو اللہ کی سویلی دیا میں کئی اس برا تو سنے ہو نو اس پلا پوسو اب دیوی سر خدا کاری نو ایک چوک نہیں نہ بچا سر جنگی نہ دے بندر میں پس دے ہوئی آ کے سلاس دے نہ دوسری گٹھ کا بلاس کی کہ اگر مل وڑی اور کوئی چی دارو دیو کو کو دا گٹھ ہمارا چاول وڑ نو راخلا سو میں گلا او چی درم گئے تو پہلا چی مکو مکو ان دے دیا تو باز دو منظری دے دے بیا او پور تا کی گیا لگیا پس تو دا غبانی نیتی نی پر اسو بانی ایدریس ان داو کنا چی گواف قرآن کھول رہا آسمانی کتاب کھول رہا نور کتاب ہے گا نا تو قرآن سارا کرے گا یا دام دارا تم بتا خام خا خام خا بہت بھگوان جی ہوں میں تم جو پیدا کون بے عزت تم بول کون بے دولت تم بول کون ومین خال سے درست ہوں دباؤ بکم یہ روم بھائی بدمور رتلے سے اور زمانا پا یومانا دی وہ فرق داوے وہ بلتا این حرف حلقی دی حمزہ اور وہ ادران میں نمانا کی جاتے دی دیر بد مورا مضعومن دیر بد مورا مدھورن مبادن میری کیسے دا اللہ در رحمتی میں ذر اکسا خامخا چی در روان ستا پسی دونا ندت بکم خامخا دو زخ دو دونا استاسنا اجمعین تولو منکم دولو دولو نا دو استانا وہ طرف تو خدا سرا بل طرف تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو خون زمین دے سرو یعنی زمین دے بنیاد آغاو نو خون تو دا اکڑا اے آدم وہ ستو اکورو علا دے زوجو کا پوسکن زمین آتا نکے رکنا سوچی زمین داری نہیں وہ ستو اکورو علا دے پدہ غبار کے اگر جنت الخلدے یا بل مقام دے گا من مسیار اگر دو دی تربیت تپارا نو سلا غلطا اگر خرائی تیوان ازوارا کلا من حیث فیتما نو خرائی بکم جنی کسا سخن غالا غلطا خود یو جب دن تر خلونو آرائی فلا ولا تقربا ها دے شجرتا فتکونا من الظالمین یو بوتا من جن سے زبادت سای بادت ہم ان کو نرخ پر ادھر آگئے زیادی کے ان کو نرزان سرا جو پاکی ادھر اسان تو سو اخبان دے شیطان اور سو آتو لے ذرک کی خبر آتو لے رو آگئے جانا سے سنگے ہو آتو لے وہ شیطان مار کسو اور مار جانت تلا مار کولے اور تلو رکھتے ادھا تا تا چاہی لگی جی مارو اور تلو رکھتے مار کو پیدا کرے یمشی علا بطنی آگا دے چاہ تا خیفت گرگی مارکیٹ کے دن نہ جوڑا کے شیطان دلنگی نہ جن جنت باندھے بندو یا دادنو دا ہوا علیہ السلام سر دے دے کے دونوں دا پخوان بندو یا دم او ہوا تھا بارتا عورتہ دیوال ترا کو نہ منوا دا کل بنیادی نہ دی بنیادی دی دم مطلب سے نہیں منا آدم او ہوا تھا بھی دیوال اور رتل نے بھی منا مجھے کم دینا مار بننا کے دو کئی کھوڑا مار پر شکل بانی خود کسی بھی کڑی دی کتابوں کی بھی کڑی دی کتابوں کی راوڑی دی اور سہج سے بنیادی نکلی شیطان نے سسوا کو لوتا اور پدغ وقت آتی ہے مجھے کہ وہ ہوتی وہ زم وہ ہوتے زم اور خبر ادا تھا کہ تا سب ہو گئے کہ برج ہی بدی بدی جو پار برج بد کوئی دی کہ تا بد دی گئے نا اباسی جو کپار برج واؤ دی نہ میں سب پاتے سے نہ تو بریجو نہ بریجوں بار جتنی سندر ہو گئے وہ کم دی ماں تو خبر ہے نقصان سے ماں تو جوڑی بہن جوڑے تین سی جوڑی کپاہی تین سی پاتے بسے دا وسوسا چوری دا وسوسا دیکھ دا لیری نرا روانی ذرکی تل وسا ذرکی خبرا من وسوسا رالا براز وسوسا رالا براز وسوسا رالا بیگم چوری ایسا یادا تاکا کنی چولی خبرا خو آسان تمایی نبا تانگو گروان نا نتانگو ایزو کو آتانگو چو ابو خو آسو بابا لگر که خبرا گادا والا کرا خون را بیش را روازی بی آر طرف تکنی وسان جوری بین دو کور دا غاری بجوری بی بدی بانی اللہ رب العالمین ادا تمرین تربیتی کورس دا آدم و دا حوا علیہ السلام کہ تاسو پیدا دی رئے کہ صبح کوئے و صبح نکوئے ندا چل دا دی جنی دتا نکدل تا کدی نفس واری ازین نیکو آغا اوکی نزب دن خطا سم ندنیا چی کدی نفس واری اما ویری کی نیکو آغا کوئے نزب دن خطا کی کم ندل تا کدی نواخد نیسی بلتا جریف نیستی بلتا کے سزا نیستی بلتا خود تمرین میں مشق پہ را عدد کا اور دفاع رہا مجھے تو خون ادا و خلا وہ ستو وَلَا تَقْرَبَا عَدِ السَّجَرَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِلِينَ مجھے کے واتو رہتا شیطان نتیجے بدائی شیطان تا سپتا دا داو تا پتا دا کہاں سبا اللہ دا حکم خلاف ہو چدا دی نتیجے با سر جنگی دی فدی خونی پوہ کی جانی بتی ہوگی بربن بسی غلو بسی نہ پدی پوا دے کہ جا حکم دا اللہ ہی نو بندہ پا پردہ دے حکم دا اللہ خلاف ہو کی نو بندہ بے پردی سی خلق سے نہ خبر سی بے پردی سی نو دا دے سی جالا کہ صحیح ہے کی جوری کی ہوگی وہ کہنا پختانا وہ دے سی وہ سر بولو کہ پرتو گرانا دے سر دغارے ہوا وہ پرتو گرانا دے سر دغارے ہی چاہتا مانا دے وہ سر میدم وہ سر میدم پرتو گرانا ہوا تھا لکہ پرتو ہوتا تھا لگے اکلاد میں کم جو ہوا تھا مطلب یہ تو کی بھی یقین ہو سکتا کہ پرتگوزی سے وہ فرمی گی بربن کی ادا سنتا بربن سے ہوں بیگا بسن بپارا نتیجہ بدا سی دغا دے گا سی نقصان دے گا سی کہ پردن سی یہ دعا ہوتا آتا کہ پتکوشی ہو دجے دعا ہو ندعا ہو بل سو آگا من سواتے ہم آئینی دے پریشانی دے دے نی دونا پردے کے دونا دے دعا پردہ کی پناہ یا عزت کہ دے نکوہ کی بھی یقین بسن گرا جی لیوزور لہما ما سطر عنہما بلباس النور اگر نورانی پردس اللہ ورکوا نتاہبانی دو وجود حسی پناوی دے دو خاص لاس پے او دا سنتا دو مخنا لگین نور پناو مغرب تو سرگن سو تب پردی سو ویلی ترابی ویلی تو ابلیس نیمه کلی تاسو دعا غرف تاسو دی خوراک دیلی لیکی دل ندی بودتا لیکن پا دی خبر بانی تو سیبا تاسو با چان یا سیبا تاسو با نیسا پاتو ندل تا پریدی ہونا ملکین ملکین دعا قرار کردی ملکینی سیبا با چان پا دی ملک بانی لو قدر لو دا غبا اللہ در کیو اختیار یا ملکین سیبا فرشتی مانا بی گناہ بسائی او بیا با انی سلن تا پاتی انی پریبی ہونا یا با سیگا انی سپاتی کی دن کنا پس منو کری دی دعاو تا قاسا مہما او خنوی کری کنا دیو طرف نگی عاقب تل لسا غل پسی مندے کری دانی چی غل ما پسی مندے کری اما پا غل پسی مندے کری من جانی دن دو کل فتت وقاسا مہما چندہ جانی خید دی دعاو تا خبر غرور منگلا مقام نہ پتا گیا جو سیوائیں بلاہما بغرور ثم اوردہم بلاہما بغرور ثم اوردہم ان الخبیث لمن والاه غرار غلط خبر ترا لكننا سبب العدو فهل ترى نرد الى اوطاننا ونسلم ننخذ شيطان قيداني في الدنيا كي لقيت تارا غفو شيطاني رابلين ندع سوال للسيء فمن بروغ فاتشو جابا غفل قولون الله سو جابا غفل قولي تعالى قيت الله سو بل لهما بغرور فكذا كذا دعا دعا جبت مقامنا فدوكي ورقول الله تفصیل دا دے فلم ما دا قفید تفصیل دا سید تعقید دے پارا ندا نو تفصیل دا نو کرا چوسا کرا دو میوہ دا عبو کی نو میوہ چوسا کرا ایسا پانو سا کرا تسے سردن سے دی دوارو تا زینی دا پریشانی ہو دو خبر پریشانی لہو ما دی دوارو تا لا لغیر ہما وکانا لا یرانا لا یرایانی ہا من الفظهما ولا احدهما من غيره كتاب التفصيل علوي آدم بزان خل عورت ملي ده پردیز دین ملي حوان خل پردیز دین ملي ده یو بلغا خو خود ملي ده اگر ده ضرورت تقاضی پا خل بیبانی خو یو بل دین ملي ده ده ده پردیز دین ملي ده و ده تا پردن شو اگر ده پردیز دین تا پردن شو او زان پا خل ایلی ده نیچه بلی دی ده زان تو قتل جدا جو سکرو سمالا ہواو قتل جدا لانا سکرو سو اب تصویر دے علم تنجیل لا دے غیر ما بلچا تا نا فرشتو مل دے ابلیس مل دے نورتاو مل دے اثر صدا دعا تیل ناقص غیر مصورة تا تفقا اقصفان سر صدا دعا چتا پری تزان بانی علیہ نا پدی دور و قرآن نیو ورق الجنہ رپانو جنتنا کیلے دیا منی دیا بل تغیر پائیں کی جنہیں گا غدان پوری تلی تلی تپی کہ غزانی نوی دنگا دماء پردہ پخپل جئی اپخپل ازانی نوی آواز کو دو طرف دو آواز کو دو طرف دو دوارو والی نیر میں کلمات آس دوارا آن تل کما ددا غبو کی تاس دوارا تم آن تل کما سجارا والی نوی لیمات آس دا شیطان ساس دسمن دے پڑا گوانی پڑا گم دسمنی کئی مدا جوارا دلیلی نیو دے ابلیس پا خوزانی نیوی تو زان دا اولو پار خبرو کہ فیل حالو غلط اللہ زمان جا خطائی سے زمان اللہ زمان توبہ دا ویلی دے دعا ورابا زمان دا نو فو خطائی کرے گا ظلمنا انفسنا من درکیا اکرا من دا کامی اکرا من دا خبول زانو زیادہ اکرا خبول زانو سرا اکتم ہونو بخی میرابانی سرابانی نخام خاصو من دا تاوانیانو نامیسا اللہ من کا معاف کا اللہ من کا معاف کا دلیلی میں لو نہیں اگر پردے دینی کی تو سرگن سو اگر سو بدت لہما سو آتو ہما کنایتن ان زوال الجاہ اگر اشارہ دا دا غروب دے دا ختمی دلونا سمت لبو بیتمیان جن دی دی پریشانے سو اور اس پریشان دی کول اکان لباسا ہمان نور یحول بینہما و بین النظر کتاب التفصیل ہوئی دے لباس نور رہنا دے دو نندو پردہ کے گلا نہ دیا بول پردے ملی گلا دے دمخ لاس کو سر مرائنا نور دن مل گئے کے بل اگر تو پر گنسو ضروری کی کہ وہ تل غرض ان اللہ لا یامر بالفحشاء اللہ دو فحشاء خون نکی لغری دل اخلاقی جرم دے اللہ دے سنو کو کہ بل تو نہیں کہ تو پھلو لو کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كفر بعضكم لبعض عدوون يوبل يا شيطان وتاسد يوبل تاسد دنیا کی دیو دے بل آرام دے دنیا کی رئی تاسد آن تکی اپ لگا فائدہ رسل لی تر تو وقتا پوری فورس کل لی کچھ دائی تیمی فیہا تحیون ہو فیہا تموتون دغل تبا بادے گن دغل تبا مرائی تحیون جن لکے گے با دیو بلنا اب آدے گے با دنیا کی اور دغل تبا مرائی اور دغل دنیا و بیارا وقتے کے گئے بپکل عمل بادے گے لرا گیا کیدہ عمل بانی بابا او بیسرا دا اصولا دا شیطان پا غلولو باندے نمون تا خون اکی جاما می در کلا زان مدی پر دیکاوا نو پا جاما اختارو دیت پتے او پا خوک ارمو باندے اصل پتے نورانیت اصل پاگے باندے نو دا سوکا اے دم آدم اولادا بسکا درو نیلے گل در لگل نیتا سولا جاما پریشانی پاگی بن سکی بس انت ہوتے وریشن انگل نہ لباسن انگل نہ ریشن ادھر لے گلے نہیں اگلا پیدا کرنے والا خائش جامع کوئی جامع تو خائش جامع بناری نہ غل خائش جامع غل جامع کھولو رکھائش بول کو سنتنی کو تیرے کبان جی واری سوات کم و لباس التقوى ذلك خیر یو جامع درم دا لباس او پردہ جامی دے جان بد کو اللہ کو خلاف نہ دادی رہ بہتر دا ہر تم رو کوئی جامی کی واتے خود اللہ کے قانون خلاف گئی بے پردی ہونی سکونی بے مخونی داد آیا تم گالانا بنی میں تم گالانا ڈالنا کروں وین کی بن گیا نہیں آتی دادا مولا رہ کری دو کہیں کتاب شیطان لکھ پلار میں کئی دل دو تم میاں نے کئی دل دو کری وقت کری پلار مور سا سو جنت نا سچا لے کرو وقت لے دے دو نا پردہ دے دو دے جت لے یور یا ہما سو آتے ہما پارا دی کی پرگن کے دوتا سوئنے دے پر خبر ہے پریشان ہے دے دوارو دنیا کے طول پریشان ہو آدم و حوا علیہ السلام پریشان ہو یہ ہی تاسو دے او دے دے ڈالا تو کم دے کم طرف میں کتا سوئنے نائی نمی قدی ابلیسان سیاتین یا تاسو نی نائی مانا دے دو غلط خبر ہے دے غلط خبر بانی تاسو نی نائی نقصان رسول سن تبھی خبر ہوتا رسول سن تبھی ہوتا رسول سن احتیاط ہوتا کہنا جالنا شیاطین بے شک اکیلی منگ شیطان دوستان یاران داچا چاہو سرس ہو تو لا یؤمنون کی نمونی حق نمونی وانا القرآن داغو دوستان بھی ابو بچے گر گئے نیکان کے جلدی نیکان کے جدا دی خولو کرے کسی نکل کر غلطی اللہ معاف کر زمانہ غلطی شیرا تو معاف نے کی زبان سے اسرائی کی فیل یو دا گئے رب کلا چیئے کہ دو بے باقا کار اچھنا مانا کیسی وہ مندری منگا پا دیمان اقبل مصران وہ دیم پی پر دیسی ادیم غلط کار شروع کی کارونا دیسی ایکی کہ آنا پا دین کی منی اتاہی کہ دو بل منی شروع کی وہ منگا مصران دا کار کرو اولی جی رکھ رائے وہ منگا پلاورن دا کار کرو درو و دو کا لال میں جا کر وجدنا علیہ آبانا او بیا دام دیو کی اللہ امر ما بیا اللہ را توئی لی کی دی دا ویلی سی تو کی نی علاوہ ما اللہ ویلی دی دی ویلی کی نا روای را توئی لی دی مطلب دی کی پلار زما خدا رسی دخل سڑو نی سڑو لے مولاو ادا کر اگ کرے دی مدا دے دے سدانو بل تو دلیل کی جانو مسلما کولن دلیل کی ودارے پلان کے سب چلے گا جائیں گے پلان کے سب لو عالم نہیں نما بھی ہوگا عالم بے خدا خبر ہے غلط ہوگا آخر کہہ چلے غزل رکھے سڑی یا رسم جو بلاؤ ماں سم بلاؤ یہ رس بلاؤ یہ پوسم کے دے سوال گے میں نے رکھ ہو نو یہ سو نو میں زمانے لکھو دماغ لکھو اللہ حسن بصری ہوئی لو کر ہلاو ما نحن علیہ لنقل ما عنہ اللہ بجے کہ نہوں گا منہ کی نہیں منہ کی نہیں عرول بیتر کو اللہ نکل بندہ بات کہنا اللہ بجے کہ نہیں منہ کی بازی تاوئی کہ میں کہا میں کہا خوصتا اللہ سے نتری نہیں نہیں منہ کی لا امرو الفاسا اللہ بجے بات خبر خوننا کی روائے پا اللہ آتی تس دینے تو دلیلی سے بایا امر کہہ گئے رب دماغ دین صاف سر کی فیلی اثرات کو دین کی جزان نہ خبر جوڑول باہے ردیو کو مچدائیو کو نصرا عقیدون بھی کر کی وایا امر کہہ گئے رب دماغ دین قورد دین صاف انصاف سدے للہ حق لا یکونی لغیری ہی ولعبدی حق ہما حقانی لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقان فرق نہ کہے گا اللہ حق مخلوق لو مخلوق اللہ لا ورنا رواتا ہے بج بج بجی خپل حق بل تنفری دی اگر اللہ حق بل لوائی تو اللہ دین سا دل قصد دین صاحب اجلو ہوا اقرب الاتقوا انصاف کوئی او دوائی مخون اقبل تو وقت ہر عبادت کی اند کل مسجد ان کل سجدت یا ان کل مسجد ان کل موضع عبادت مکان عبادت ودعو یا اللہ را مدد کوئینا بلتوک لہو الدین اللہ مخلصین لہو الدین کما بداکن دلیل لکچی پیدا کیوئین دقا سے بدا مخیل زائی مجاوز انتا پوچھتے کنا فسی روان سیدے وڈالا فست بیاننا فریقا حق علیہم الضلالہ فتاروان دیو در رسیدے فیصل الگمرائی اضالین دی ولی بسطا دوکری شیطانان دوستان سواد اللہ نا و اللہ نا اتریش در شیطان منی ولی دا کر کر در اللہ منی فیحسبون انہم موتدون خیال کی دو کی دو کنی پس ام اللہ ربان دروان دی پس ام چرک دی دا طول خونی دی آدم علیہ السلام اولاد تی کہ کل دنیا تر اتدا غوا خون دا دنیا تا گراوے دا آدم اولادا خضو زینتکم انسائی واخلائی خائص پل جامد خائص شکل صورتن پاک کا جامد انسائی کا پو وقت دا ہر عبادت کی مسجد اندہ کل سجدہ یا پو وقت دا ارادے دا ہر جماعت جماعت تا زین پاک جانے واتا علمان ذکر زمین کیلئی کنا وی ذکر و صورات فی سیاد البزلہ بچا کا سب بڑو کی تھی مجھ کو لگر کا پاک دی جو پاک بھی جڑو کی وہ پدے کی مجھ بے بے بے بے خالی نہیں جانی مکروہ ہو جائے وہ دا مانزہ ہے کہ عبادت جا مزار لکھا سا ساتا وہ دا مطلب کہ پاک ساتا دا عبادت کا تاردانا کہ زلد سا خدا اگر پاسا تو بلو آتے جو سی جنا مجانو با کول پخوا جا عبادت کی غط خلقہ با جولا کروا بابا پا جماعت کی محراب کی احسانی تا غلندہ دین دا خالک بل گنا دے پارا دے نہاری میری سے پسارے کا خبر گمان کے جہل مرکب آکس کے نداند و نداند کے نداند در جہل مرکب عبد الدہر بماند او ایدان تنافی او ایت طلب سورکن دیوی زخو پیدن ایت تخو پیدن دی پیدن کی نبی صلا معلوم ہے نپاق غلط کی بتا دیسی یا سبون انو موتدون دا دم اولادا غائف نی دل در لے گرے دی و ایت ایدان تا غرائس کا اینی دو بلپنن قائمو ولا تصرفو بلپنن قائمو اللہ تصرفو مجھاتے ہو نکوئی تیر نسو پکیتا افراط مکو تفریط مکو انہو لا حب الموت مصرفین اللہ نخو خوی جبرید ناوری دین کی مجھاتی کون کی سوکتے ہیں جبرید ناوری دین کی دیکھتا نرسی نوم غلطا کئی اچھی کن برید مقرد آگے ناوری نوم غلطا کئی قانون دے قانون تا زیتا نرسائی نو غلطا کئی دے قانون ناولی نو دولا غلطا کئی فمن تعدى و نقصا فقط ظلم فمن نقصا و تعدى فقط ظلم حدیث کی حدیث کا نمو صاحب جگہ نکل کی دا مقرر حد دے درے پور دین پور تا جاتے مکوا و دین کموا ما کمیو تا جاتے کی فقط تعدى و ظلم جاتے وکا نقصانی وکا مخفل نقصان کو جانے گھر کا یہ معنی بنی ذکر کی قرآن لا تصرفو انہو لا حب المصرفین یقین دادا اللہ جاتے نکو خیر جاتی کہ ان کے نکو جاتے اولی تاسی جامع معنی کہا قل من حرم زینت اللہ مکی تو بلال اللہ ندا دستیری جو کرو دا حرم عزت پر نیت بانی پر ارادہ باندی نجانی بے لیرے کولے دا حرم والا جانی کو پلے گئے اور دا بارہ کے لارے ناغل دا مسئلہ جو رکھے اور مفتیانو کہ دے جامو کی خود گناہوں نے کئی بھی دا بیت اللہ میں کافی ہے دے سر گر دے دل دا دا بیت اللہ بھی جی کی دا نو جامع با اوباس آئی اور او سغوا چادری تیبری پیدا کری دا با لوکو چی لبا دا اور رب میں چاہتے رہے دا اور دا با لوکو نگاوی تی سکرانوں میں سولولا نور سکرانا کے پیدا کرے پیدا نہ کرے یا پیدا کرے کو پورا ندی پاس وجد نہ پٹی گی نہ دو بواس دستے کا پیدا کا ذریع میلا اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا حلو ممكن وجود لگ سرگن سو کو دیر سرگن سو فما بدا منه فلا حلو اگر پور حلال نکنم ویدا پر دین لے گلی ثواب گنا بیس انکار بخیر بھی ندا کل قرآن اولی دانا روا کر دا خونا تھا کیا کرے گا واہ کیا بن کے یہ تھا خواہش بلّہ تیرا وقت پرد بن جا رہی وہ طیبات من الرزق اور حلال پاک برو رونا حج کے اس بس سے خانی کیا وہ پکے کا نہ مڑی خوش ہے نکرو ہوا حل لرا گلم حل لرا گلے خوش خو خوراک دیر خوراک تیرا حج کا رکے میں دیکھے کسی کی بار اور عمدہ چل کر وہ طیبات من الرزق وہ ادا کیا لگی ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا بدا ایماندار لپدی معمولی جن کے نور لون دی مشترکہ تم فراؤ مشترکہ پدی جن کی شریک دی خالصتا یوم القیامہ حال لائے کی بھئی کی آواز پر قیامت دولا ایماندار لخوشحالی دی نور لخوشحالی نہیں سے کہا ہی لہم فی الآخرت خالصہ بسان تک بیان کون صاف میرے تبان کا اتنا کیا تم جائیں کہ قوم یعلمون انتظام کی پوئے کم انتظام کی نہیں پوئے دفعہ لگا ویتا انما حرم ربی الفواحش سورۃ الانعام کی معلوم کن اصول دے اخلاق کو ذکر کری دی دعا اور دو نور راجی سورۃ مائدہ کی ذکر کن دو اعراف کی ذکر کن دو انعام کی مجل چاہے سرور تردن راو لو اخلاق اصول دا دی ابن مسکوے افارا دی اخلاق بانی رسالی لی کر دی اصول دق تلو خولی دی علم حلم عفت شجاعت دا فرق قول پا خو عبادو کی علم عفت دا بدنا کنف غاری کو زان باز قول حلم برداشت قول سخت را للا چا دا خلینا ناکارا وقتا برداشت قول حلم علم پوها دا سانتا عفت دا تلو رسول دی عفت شجاعت علم اور حلم دا تلو را قرآن من تجی کر کر تو آغا تر قبانی نا اشارات تو قرآن وادو تا او دا لکی علی من ها دے اشیاءو دا چلن تا کن جی کر کئی السرائے دا محدقت محرمت فی جنی سرائے ها دے الاشیاءو محرمت فی جنی سرائے دا پتول شریعتین کی دا چاورنا نارواو او دا دے خلاف قول ضروری من اکیلی رب زما بے حیائی بے باتے پلک کارونا آغا چی سرگن جتینا آغا چی کپانائی ما ظہر من قولن فعلن آغا چی پڑکی اخلاق سیاہ دا اللہ من اکیلی فواحش من اکیلنو عصت را رتا کلمن تیارا للا دا طور تو مد زی ختم شو پڑکی اوکو سرگن والس ما من کہ اج اللہ گنا شرک اور دا علی لازی کی بندی تو علی نشے دا حق دا اللہ والباب جا جاتے دا بل حق تلاس اچھل دے غیر رق وان تشرکو باللہ ما لم ینزل بھی علیکم ما لم ینزل بھی سلطانا دا اللہ سر شرکو لا کہ اللہ سے نظر علی گلے سو قسم دلیل حجت شرک کال اتلورم بی دلیل اول ان تقول هو ان اللہ ما لا تعلمون علم پکار دے یہ رو ذکر کے ہر امت لن ایتوا نیتر اغل لا تستاخرون ساعتا ولا استقدمون عمر اللہ جو پیغمبر تابیداری کا اما ایتی انکم ترغیب دے اتباد انبیاء ہوتا اید آدم اولادا کہ تیرے خام خواہ درشتا استالی جلی استاسو بقائم قبیلینا سکوئی با کار بیتی وَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي پاک باک کی بیانی تاستا ہے تینو زما قصد قصصاً پسیتے دل سفر علو آجی اچیز یا لوت کہ دیوی نبلا مخکتا ہے دیوی نبلا مخکتا ہے نبلتے قصد آزا آثار ہما قصصا ان دا مانا دا کہ بیا بیا بیانی تاستا یو بالپسی یتبعون بعضهم بعضا بعضا یتبعون بعضا بعضا کہ انبرا ان دا سرالت وہ کہے داو وَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي نُصُوك کی بچ کی جان حُدَلْ لِلْمُتَّقِينِ بچ کی جان داغنہ کی اللہ منہ کیلی وَأَصْلَحَا سَمْ کی جان پَغَخُونَ بَانِ اَصْلَحَا الْعَمَال نُوِي وَعَامِلَ صَالِحَنِّ اِصْلَحَ بَالنَّفْسَ جان برابر کی نویشیر پدما انگن کیا سو کیر ذکر کے تحویر آچ درو جن گنی حکم نیسا سنا وسط برو کذبو من قوم سا سنا قوم نا دیا چنا وسط برو گان چن لو گنی دو خلق صاحب النار سنگ لے گنی مئی پسی خیرات میں تم خلق برا پسوئی پیسے اور نکم اسکات اور نکم خلق برا پسوئی وعدے کے روڑے اور نکم ذرو اور نکم خلق برا پسوئی صبح کا خلق کار سے کی ہوئی خدا ہوا کہ اللہ برا پسوئی پیغمبر برا پسوئی ددی سے پیچھے خلق بسو خلق بسوئی بجتی بھی موسی مداحو مطلب بدائی خدا اللہ رب العالمین فرد بل چوک ہے سردار کو ابل چوک جی سر شریف کو مدا اللہ حق دے اللہ پکار ہوا خدا اللہ رب العالمین حق دے اللہ مت بے کسی کر کوئی عبادت پتو وعبادت الرحمن غاية حب مع ظلها بذليهما قطبان عليهما دار العبادة فلك العبادة دائرة ما دار حتى قامت القطبان فما داروا بالأمر أمر رسول لا بالهوى والنفس والشيطان بالتغنبر خبرك وكذا خونة بالتغنبر عليه الصلاة والسلام داغ خبر ومن آغيت وكذا نو حق دا اللہ رب العالمین اللہ لہو آیا یو سل اتاو یا یا مخبانی ذکر کی للہ حقن لا یکون لغیری ولی عبدی حقن ہما حقانی لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقانی دوالا حقن یو قومو دا اللہ حق بل موایا بل موایا لا تجعل الحق حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصيان وكذا التوكل وإنابة بعد ذلك ذكر فيه حق دا الله من بل نبل تعالى بوالا ولتبل تكرى مدتك أبيت رقبا دي فرسولي كريدي الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني ولذلك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني ده الله حق ظله يبن ده حق ظله بفيرنجي واني من ده مخلوق عبادت نكو نبيا كدا كو نفتل بكيجي ده خلقه فرغول توكي ده ده خلقه خبر توكي كفتل كي اذا تكاثرت الهموم رسانی زیات سری مجاب سکے اجعل کتاب اللہ والسنن التي ثبتت صلاحك ثم صح بجنانی اللہ کتاب سنن دا پیغمبر السلام پل توپک کا پل توپکا پل توغندے کا پل بم کا من ذا یبارز فل یقدم نفسه او من یصادق یبدو فی میدانی سوک دے یہ مر را وڑے چی سرگن چی زن جرا مخامر چی سوک دے چی سرا مقابل تیرا سرا یبدو فی میدان وصداد ما قال الرسول ولا تخف من قلت الانفار ولا عوانی فدا جوا فاک وید مرگرو دے کمین میرے گا فاللہ ناصر دینه و کتابه واللہ کاف عبده بی امانی اللہ دے دن مدد کے دے کتاب اللہ دے لپورتی لا تخشى من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان ودشمنان ما يريد وادرا بلفظ النفس في نهر العراق وارجمهم بفواقد الثعبان بالنفس لفظ مخك ابي دشمن في نت وسلوى وارجمهم بفواقد الثعبان دا خبره تسجيل سربانك بكذا بيانهم خلق برا تسوي مخلق بسو کو مشبہا سو گو مجسمہ اور سو گو جاتا بلتو ہے بلتو گو جاتا بلتو ہے نبیا بس چلتا ہے وہ کل وہی رہنے میں خلق بوئی کالو مسبہ تن مجسم تن فلا تسما مکال مجسم حیوانی سو بوئی مسبہ ہرے گور اللہ تو مخلوق سر برابر سو کو مجسم ارے اللہ للاس ہوئی اللہ لسجی اللہ لغوگ ہوئی اللہ لطلر اطلو نزول ینزر ربنا تبارک و تعالی مجسم غوگو تو میگدا نجابل ولعنهم لعنن کبیرا وغضهم بیاسا کی رتا تیل غیر جبان ایتم و عبتری با اللہ صفات اللہ لنمانی یدو لنمانی ندا سنگ رب دے اطول سرگی نمانی ندا سنگ دے ناغینی تیجو بدائی کپ غلط با علم سی ادو با دلیل کتا تیش کئی و ارسی دسی ویلی سیغا او بغد سی سیخ سیب دسی ویلی سیخ ارسی دسی ویلی اپلانکی دسی ویلی قرآن و سنت تیشتا اگه تا با غوی دیگرم اچه قرآن و سنت نی نگو گتا نیگرم ان دو چیز قصیده کی بکر کئی جا قالو ارسی چی تا قرآن تیشتا ہے ابو ارسی سیب دسی ویلی نقول قال الله قال رسوله في كل تصنيف وكل مكان الله ولي پیغمبر ولي او هر داغنه چې نقل کوي هر ځای کې لكن تقول قال عرفت وقال ابن الخطيب وقال ذو العرفان رسولي ابن الخطيب ولي رازي ذو العرفان پلان کې شیخ ته ولي پلان کې بزرگ ولي شیخ لكم يدعبنا فينا لم يكن متقیدا بالدین والایمان اتیج تیسکو شیخ ابن سینا اروخو پا دین تلیلی نو اوخو زالا پا خلا رای بندروانو نو تاغر اتزو تای نو چی پا دیو نسی نو بیا بس چلکی قال افتکو الی قضاتی و انهمو حتمو و الا اشکو الی سلطانی دا دیسی نو خمون دخلاسی گونا یو سل دو سو دو پنزو سن کی وی فَإِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ الْمَغْلُوبُ عِنْدَ تَقَابُلِ الْفُرْسَانِ فِي الْمَيْدَانِ قَالَ اسْتَكُوهُ إِلَى الْقُضَاةِ فَإِنْهُمْ حَكَمُوا وَإِلَّا اسْتَوَى إِلَى السُّلْطَانِ وَبَقَيْسَ تَرَفُوتَكَ وَاجِلَ غَلَّ رَفُوت دَسُوكَ قَالُوا لَهُ هَذَا يُحِلُّ الْمُلْكَ بَلْ هَذَا يُجِيلُ الْمُلْكَ مِثْلَ فُرَانِ دے ملک انقلاب راولی ملک پرانی دی قانوننا اجے ملک روانی مثل فلان فاخرهم من قبل استداد الامر منه بقوة الاطباء والاعوان وهو اینا زخمیتا مستر معملی صفی دولنا کی مرگری پیدا سی وزا دعاكم للرسول حکمی فدعو كلكم لرأي فلان اچھے تاس توئی راستے دا اللہ کی آگا کتاب و پیغمبر خبر منو تاس نا فدعو كلكم لرأي فلان لان کی کسی جا غب منو وإذا اجتمعتم في المجالس فالغووا والغو إذا ما اهتد بالقرآن مجلسين كي سرعي سنو زوج دورك شوج دورك يود يودنا بلد بلدنا اكي قرآن وي إذا ما اهتد بالقرآن نصور دورك زوج دورك قرآن ما هي إذا أبورنا برا كله قازيان جي بكتا من إمراج قازيان جي بكتا وكلي جي دا مولاي جي دا مولاي كي من قرآن جي ملا فاسد بنت صحابہ روایت اور کہتے تھا تو قران غزل ہے علم اور کہتے تھا تو قران ہوتا کہا کہ وہ فاسد نہیں نہ ہم نے دے دے نہیں وہ تو دے دے سامان یا وہ سن دے گاڑی لا روان سے تو من کو سے من تو دین سے دیکھی دین کر دے اور اس ما تو میں کرے دے تھا اسے کرے دے ما وہ نہیں کو گزار دو بکئی وہ دے دے دے بلاس بوجی دغه زما خبرې ته غوږ کېږي اوبه مې نیسه هل کونه شو ټینګې کپتره نه شو ماښام نږدې و بانګ دی زه خو میراب کښې ناستم بیان کښې مې کو نو چې بانګ وي زه د میراب نه راپاسم راوتم بل قاضي په غوږونو کونو داسې ناستې ما سره سر لګولی نو چې زه راوتم مره وزا میراب نه ما ورته وایي هغه اوس په لخته وایي چې ما ساتلی بیا به چل کې راسره وي تا نه شي وولی دغه زه ودرېږه وہ پوشن کے لئے تو امامت کے حصہ دار دے میں خاموز نہیں کو سلام نہیں کر رہا لند دعا نہیں کر رہا ہوا تم آگا قاضی ملگس نہیں کو زنینو پھر گیرے آگا دن نسے وہ نہیں ہوا تیرے میرا اپنا میں رنگی چی چی کر میں نا نور پہ کہ زما زینوں کو یہ چر کی کارے چکڑا تارے دکھیں گی انہیں کیوں کر دیا ہے یا بدعا ہوتی ویسے کوئی جب دیا بدوا کو دیا بدوا کو دیا بدوا کو نہ میں کہا ہوں پوتی سن کو دعا نہیں دعا نہیں خبر ہو پوتی سن کو دعا کو لگوا لی پیدل تو مار کی چھوڑ میں نا وہ میں کار بول رہا ہوں میں پر کار خرا سر پر السلام علیکم سر ختم شیرا اس پہ کہتا تا گیا کہ وہ کوئی کے سر کے سنتا رستہ کار نہیں بعد رہ گئے جو جو سے یہ سار بم میں سار بم مناظرہ کو اللہ کے خان مولی سے بسی ولی اللہ کا شریان کی خبر تو وہی نہیں لکھی جو میں تو پر رہا میں نے بیا بدل دو تھے کہ ملا نہ پڑھ کر دے جو میں پڑھا نہ بیا تو پڑھ دو سر بیا پڑھ دو لوڑ کر میں سر پڑھ دو سر کو خبر تو واقعی زما ہوا اور اس کا سو رہا اور ہم نے سکا لیکن یہ خراب کرنے سے جو ناوری سا پڑے گا میں تا سو ہوا بس میں سے لا بولی جی میرا لال کلی کا زمین کلی کا لال اخن خیل کے ایک بارہ رد کلی کا جنی منظر آئے تو آئے کہنا سبھی میں سکلا کہنا سے ہوتا سو کچھ کچھ سے بھی نہیں بند بڑا زما وائی تو اگر تا تو کل کل جیجی رکھا کرو گے اور تم داخلے اس منگ کا بیان کے لے سو جی گا کھانا جگہ بانی بند کر کلی بانی بند کے بند رہے گا میرے پارا مجھے جو حکار رہے دے دے زور نہ دے دے پر زور اور کنزور نہ بلا خبر نہیں والحمد للہ آغا سر ازور وہ داغا زامن اس مسلمانان دی کرا مسلمانان قرآن یہ دی دشان میں قرآن ختم کو یہ دشان میں غبت لم ختم لا لارے گا سے لارے سر انا پختر گا سے مدابا جو کوئی کہ سور جوگو کئی قاضیان تر پوٹو کئی ملک وانی زاد آکم من رسول و حکمی فدعو کل قمول رائے فلانی اچھے پہ مجلس کیا جیسے الغاو فالغاو دا معتد بالقرآن فستنصر ابن حاضر و شعبت حدث لحق بالرزق والاتقان دا رواق لو تغیر دا ستا کاغذ دے ابھی با انداز اس قسمی اتا دا دے کلی دروغ بجور کلی دا دے دا دے دا دے بدو کارا کول پارا خم فدے کے شیدان ان شیدان با گورو نو و شیدان لا تسأل سوادا کیف تحملو ابھی ائی وقت بلیا بھی ائی مکانی تپوس مکو چار کو کم دے کے تاج دن اور دلی دا خبر ہے کہ کول کم کم کی کن اور دلی اپا کم بیان کی کن اور دلی ماس پر انو ما جگر دا تپوس مکو وہ دے کی اشہد سیدی کم دا اللہ را پارا کی دی مولا دا ویلی بس بس دا دا سیدی وزاہم و سیدی فذکوهم ولا تذر ولا تصغو لقول الجارح التعانی کل کی سیدی تو توبہ یا خدا دے اسا ہمیسا تفیر سخی اللہ اللہ کے جیر مبارکہ بے موٹی میں زیادہ دا ادا شانتا اپا کیو سخی دیر نیک سڑے دیتا جود کے سڑے تاکہ جب کو ہم ہوتا ہی تشکیہ ہو گئے وہ چوب کسی گر حاصل کی دکے دا نقصان دے دا نقصان جب اللہ دی ماتا سا بس برگانو بانی تا کو نہ کائی دا خود اس برگ دے کے تا کونو نو مو چاپ کے تاک دے دکے تنیشتے قولو العدالت منہم وقتعیہ لسنا نعارض هذا قول فلان ثبتت على الحكام بل حكموا بها فطعنوا فيها ليس ذا امكان واذا هو استعداهم فجوابكم اتردها بعداوه الاديان ابن قيم نونيه دا منازل طول بيان كريم هذا طول منازل حال تيسير رحمه الله رحمه واسعه ودائما ينزل وكل صدقنا قصيدين نونيه الكافر صدقنا وكل ابو بکتنی نوائلو بکاری کی دن کوئی آخی دون دار سو بکتنی سورت الانعام کے دا عقبات و بیان مفصلو سو نبیا میزات کے سورت الانعام خلاصون الویلے میزات کے سورت الانعام یو رد الاشراک بے اقسامها اشراک و قسمنا او دا رد المشرکین بے اقسامها دو خبر رد اشراک و سلور والو رد مشرکین و سلور والو دائی ذکر کن جو تکیتا ترسیل سرا درین لئنذرکم بهی و من بلغ قرآن در طول دنیا در پارا دے نی عرب لو قدر نی واج پختنو لدے نی چی طول دنیا لدے نی در طول دنیا پا مرزون دے برابرائی دانے جتا باغا زرزا ہوتای حقیقت به یی صورت به جدایی که فاعل مرفوع راجی نو که دا ووایی تو اقام عبد اللہ یہ مطلب دانے سے سیدھا گئے ہو قجریبے نو بل ضرور ہے کنا کام راشدن نو بل ضرور ہے کنا کام صلی فلان فعلوم بدل کا فعلوم بدل کا مفعولوم بدل کا دس قرآن کا عرب نبیا عجم کا عجم نبیا پچے پختان کا بیا پچے ہندوستان کا بیا پچے پنجاب کا اچھا عرب نکدا عرب نباس نجا پچے سیدان کا دو سر راٹل کا البکار کی گلیون کی رقم بھی ومم بلا کدا ان کے نجا نور رب القرآن پکار دے رب القرآن مسترین سلورم امتیاد دے سورت الملل ون حلماؤ کے قالو قالو قالو سر ذکر کری انزن امتیاز کہ نور سورت النزال لگے انہم لا یکذبونک ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون درجة السماء لو تسلی دا دو تا تا کنزل نکل تا تسبک نگوری تا تا بجردی نوی تا تا درو جن نوی دا چی سوی نگا ماتا وی پتا ندی وی تا کار کوا تا هر تا کمالی زبا سر جوڑے گم شپگم لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ عجز دے طلب دے دین لراغل لے طلب دے دین کئی بلال دے ابو حریرہ دے قرآن عالم دے حدیث دے دو عذابوں کا تعلیم چرتوں نے فی اللہ تکر زانو دے کا تعلیم لے ور کا سوزگار نہیں خزان ازگار کا تعلیم تے دینو خرا مریضی تو مرض کیسر سبق ہوا کارو کہ دے اللہ تکر ذلذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجہ وہ امتیاز العقبات عقبات پس پدری پنزوس پنز پنزوس یو سل پنزو یو سل دولت یو سل درس یو سل نحس پدیس پگو مرکو دبانی با مقابلہ روانلا قدل تا توفاق لول مشکے مقابلہ خلیرہ وہ دلیل مانا جان تیار کا دوستوں کو جان تیار کا دلّہ ذکر قرآن مسئلہ پاتا تھا تم امتیاز کتاب رب حکم والا نفس الرحمٰ قرآن توڑ کے دل کے بجا کے کہنے میں کتاب رب حکم والا نفس الرحمٰ مشکل مسئلہ دا مشکل رسول دی مشکل مقابلہ دا مشکل جواب دے کتاب رب حکم والا نفس الرحمٰ اللہ فضان بانی کی اتوار خطا نے کی مہم امتیاز عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو بصر الدنیا لسم امتیاز قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم حکیمان دبانی غلب کی من تاس ارجلکم اولاد دینا فرمانے کی بصر الدنیا خدا عمدہ جب پاسنا حکیمان نرم کی اللہ او پاس سوی کی خبرت غلط کی دا اختیار دا اللہ دے اور کارو کو دنیا کی جو رسم قل انا دعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بل تعوازكم فسال ارسم بندہ کو کوشش کو نکل اکلو کنی جو پسا والی کن جس صورت کی شرکا پسات لوگی دو رسم امتیاز مناظرہ دے ابراہیم علیہ السلام جر لسم امتیاز ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قرآن کے بل جی نہیں ہوئی صورت عمر کی ہوئی بھی سر کا اشرک تھے لئن اشرک یوتن تو یا مسلمان تھا یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھا بل تو ٹول گون کری اور لسن امتیاز پب ہودا ہو نقطہ دہ دان دیا تو خون اللہ سب بل کیا خونی کا وقت کہیں گے دان دیا ہو ٹول سر خول آخری پیغمبر دے یہ آواز داغا پخونا روان تھا تو سیاست کی دارا تھا جگاڑی کا تو دین کی عمر کا پروجے کی مکمانگی کی مکا معاملات تجارتوں کے پب خدا ہو مقتدے سن امتیاز دا قرآن زندگی ہو گئے دادی داد ختم نے جو پارا دے داد تراو جو پارا دے داد مریض جو دم دو پارا دے داد دے دو پارا تج آلو نو کرا فیس کتاب رو پانے پانے خیر اللہ تا سن ایماندار قرآن پانے پانے کا او پانی پانی تو صرف او صرف دا خاص غرض دا پارا دا کم سے دا پارا چراغ دا پارا نکا تجارینوں کراتے پارسن امتیاز لیکن جر ام القرآن من حول دعوت العام او اشارہ دیتا ہے کہ خپل کلر محسکائی بار تبا نرزی نرسی نزی پوکر خپل کلی کی اصلاح نکلی ضرور اصلاح رب پل کلی اخپل علاقے نرور جل چاپیر رکھوارے گا ام القرآن ومن حولا ام القرآن نبی علیہ السلام لما شاہ ام القرآن ہر جائی تا خپل کلے دے نو دا مرکز تا او دیر تا پیر کنا من حولا غسر را دیر تا و دیتا رکبا نکارو ولی تنجر ام القرآن ومن حولا سوات تا سارا کلے سے دیو ابا کے دن اولی دا سلی تا جوابی اولی اللہ تا ہوئے کہ دل تا راشی دل تا کدا دیتی کنی خبری کیا دل تا جا کسی چلی جی ماں ماتا سے لانے مسلمان کے جتا سے مسلمان کے جواب کر سکتا ہے ارے یار طرح کے خلے کی پیتی تھی ہمارا تا سے لانے مسلمان کے لیے بات کلی کی نشان کرو اور اللہ پر قانون بانی سم سے ان شاء اللہ تب ہم لاسن اب ہم پاس کی لیکن جو ام القرآن ومن حول رہا وہ لسم امتیاز رد لسرا کے سلاست کی آیا یہ آیت کے گرے والے سرکوں نے ذکر گرو کرنا شرک بل جنات شرک بل ملائکہ شرک بل عباد الصالحین اگر یہ بھی بانی ذکر کر آیت نمبر سن کی اپنے سن امتیاز نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره اول فطلب سا انابت فیداتا خبر با جزلت بریجی اول فزدی پر مرگ پوری بزل رانسی نقلب افئدتهم وابصارهم سبب سرے كما لم يؤمنوا به اول مره لنجزلی ترمیلی تورن جزلی تورنی خودرے نتر مرگ پوری تدرس انتحال بانی پاتی دا سورۃ الاعراف کی ذکر کی سورۃ الانفال کی چلی سماعت کی میرے سن امتیاز اومن کا نام ہے تنفاہ یا نہ ہو میرے کی زندگی میں مردار مردار خاص دوری بھی نہیں جی دین دا اللہ کا ذرا کی تا عقیدہ جوڑا کا زندگی کا سفاہ یا نہ ہو نہ حیات اور زندگی دا عقیدہ یہ لیجی سلم امتیاز یا قومی عملو علا مکانت کمینی عامل بہادری اور دیگر اور کیا دا حق دوری کی تول کام تول تول تول تول یو سائی کہ سب نکی جا رہا ہوتای زمان دا جب اوپا بلوانا رہا ہوتا اچھ دا جب اوپا جدا بغلی نکای دا بدا سیلے کی ایمل والا مکان تکن لبی سم امتیاز وصیت اللہ عز و جل بری ایتن کی اخیر کی وصواکم بی وصواکم وصواکم یو سل یو پاندوس یو سل دو پاندوس یو سل دری پاندوس کی جو سم امتیاز ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء بيجين فرقه جبانا فلا خبر ويا تعالى رعلا غير خدا كانوا فرنسي برسم امتياز ان ربك لسيريع العقاب وانه لغفور رحيم ختم تليوكو بران لجنسي ادير لغفور رحيم خام خابخون كي ادير او مهربانا مناسبتین سورۃ الانفال دماغ کے سرا سورۃ الانفال سورۃ الاعراف مناسبت سورۃ الاعراف سورۃ الانعام سرا ربطین تو ترقو باندوین مسئلہ پاک سورا سورۃ الانعام کی کہ مرکیوں نبی سورۃ کے الحث علی الدعوت الی اللہ لا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین کتاب را غیر بیان شعر لا یکن فی صدرک حرج منہ نتورا سو پریشانہ کے دن پر سولو دن الادلۃ النقلیۃ مفصلا سورۃ الانعام کی اپنی دلیل میں ذکر کی نبلت کی تکمیلا و تتمیما و توضیحا ادلہ نقلیہ مفصل ذکر کی دا انبیاء واقعات علیہم الصلوات و تسلیمات درین بیان ایمان الظلالہ گمراہی بی دینی نیسا بی دین نفوری جی بی دین قائد سوک دے لیے دیری سوک دے صدر سوک دے مصر سوک دے چیرمین سوک دے ابلیس دی ابلیس بیان مفصل دی صورت کی نقل کرے کیا قسم کرے کہ زبا طول اتاکم اسجدنکم بیان ایمان الظلالہ دی صورت کی مفصل دی لگے صدورم مناسبت وما ینکرون الا بانفسهم وما یشعرون مختنی صورت کی دا ذکر کر اپل زان دا تباہی تفصیل کی دا اسباب کی دی صورت کی تباہی اسباب بیان کر الاقوام المهلتا کل طالبان تباسم تین خصوصیت مناسبت بیان مکر الاقوام وما ینکرون الا بانفسهم ثم کر کے تدبیروں نے سنی دا قومنا او دا او مکرون ذکر کری دی مطلب تو دا با دی مخل راجی پا دی طریقہ باندے دا مکر بکی دا چل بکی دا چل بکی دا چل بکی یا قصہ بنی یا طریقہ جتو یا دا او جتنے بے فرواسے کلاو پا یورنگی کلاو با بلوان باندی او دن امتیاز اعملو علا مکانتکو منی عامل ویلی کنا ندلت تفصیل ذکر کا ہر پیغمبر دا کرے گا قومونو چل ول اتاغے دا پاس پیغمبر پا خل زبانی کلک ولال لے اگر داغے مقابلہ کئی دا دفاع کرے گا وم تفصیل دی صورت الانعام دا زیادت سرا صورت الانعام یو سل پینجس پیتا یا سپس پیتا یا کنی دی دا صورت عراف کے چیو سل سپس اوش پیتا مراولی مدق آیت جی کر کی ان ربکا لسریع العقاب ان ربکا سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ نُبَقَّى تَرَوَيْهِ زِيَادَةَ دَلَامْ سَرَى إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إشارة وديك جديد يطور سورة العامة يتبيار عزوات كور فرانداز دا بيان جداو بجيد نوشي تكم بيان راجي دا مزيد زيادت كي بجي سورة انتياجي مسألة دا من تفصيله كور سورة العام ختم من سبب بيان أنواع أخرى للمشركين الفعلی للشرك الفعلی للشرك الفعلی تو نور اقسام ذکر کی یا غمت کی صورتوں کے بیان شئی دی زیادت کے بچے تھا نہ ہم تلن دیو مخت سرا صورت الانعام کی ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین یا بدا انکار کی کہ منگے مشرکان نو صورت الاعراف کے دبی میں زیادہ کرا رب اخلاص نسول ما كنا مشرکین بلکہ یہ علمان بلانت یلعن بعضکم بعضا صورت العراف کے زیادت کلا تلاعن بعض بعضا لسن مناسبت صورت الانعام کی محاجہ بنی تو بابا ابراہیم علیہ السلام مفصل صورت العراف کے محاجہ دا انبیاء ذکر کی تفصیل کرا یہ لسن صورت الانعام کے بیان دا عقبات اصفاقو سورة العراف کے داغی مثالوں رو خور دی قصص الانبیاء ستا اصفق مناظر بانے دی انبیاء ام دی قوم نفر مقابلے کردی اللہ ری تنگا تریفے میری چسوی دی دل سم سورة الانعام کی من گلو صفا دی حدا ہم وقتا دی دی تی ہم بران تو خون بانے قدم کے دا سورة العراف کے داغی مقابلے دی کرتے مقابلین دی تی خون روان سا اگر آئے خلاو پا شرک باند روان دے فلما آتاہما صالحا جعلا لہو شرکا فیما آتاہما حمل دا زد پا زد بار دے جیار لس سورة الانعام کے ابراہیم علیہ السلام اللہ وحب العافلین کی دو بیج نجے نفخم سورة الاعراف کے اغم صلح پا دے عنوان ذکر کلا عباد من سالکم دو بیجن کی استاسوانی متازدی من دی سبا نہیں دیا نو پاگا چا بانی زان پتے راگا چا پسین خلے داگا چا لمن نسی چی عبادن امسالکم اصبادن ختمی جی آگا چو کنسا داگا ذات لمن نسا چی اگا ہمیشہ دے او ہمیشہ بھئی بولی دا سکے دا سنت دین بھی کر کر آگا چا پسی روانی اللہ ہم ارجل یم سون بیا عملہ و بایدن یب تسون بیا دا خو پریوتین کی اختیر کن بھی کتالا رو رسی اللہ سنے کم دی سر بھی کم دی ناسی را مدد کئی بلی کپ سانتا ہوئے اللہ وحد بولا فیلین فیلین نکو خم سوار لسن ربط تارون اور جول سورة الانعام کی منگلو ساخر کی لیبلوکم فیما آتاکم کہ سیدر کلی تلے کے پاس وعلمی چی سکائے بد کئی کہ خکائے دا سرگن دی سورۃ الاعراف کے داغے مثالوں نو خودل د قومن پر تذکرے سارا تاریخ مخکنے دا عالم انزلت سورۃ الانعام ان ربک سریع العقاب سورۃ الاعراف کے سریع العقاب مثالوں نو ہو دا قومن کے سبا سے سریع العقاب دے دنا تن نہ کرے امثلتها دے طریقہ بانی سپارسم سورۃ الانعام کے وما تاتیہم آیت من آیات ربک دلیل مرا جی لیکن دیکھنا میں خونہ اوڑی سورۃ الاعراف کے داغی مثال کو داولی اوڑی لا قودن نہ لہم سرا پوچا المستقیم ابلی سیری ضرورت اپنے غلار کے دم درجے نہ دے کر دوں میں داغی نے والی ادے و تخصیص سے صحیح ولسم سورۃ الاعراف کے انعام کے اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم کہ پو قرآن کے عرم دی دین کے عرم دی سرد دے علمینا سردنا پوہینا غلط خبری کئی نو دو نو دو خرکونا مخوارا دو حق کا غالا نہیں دی نو سورت عراف کے ذکر کر لا تغتر بحالف ہی با دو پا قسمو قسم پا خلوی خبر ادا سیا قسم پا خلوی قرآن کی بزر دی ایو سا کتابی سے قسم دے مالی دلی پا دی مختی مسئلے لی کلیو پا دی دیم را را تیاد دی کم دے رہے کتاب ادا خود دنی کم قرآن نہ کرو کہنا قاسمہما انی لکما لمن النائفین لا تغتر بحلفہ وقاسمہما انی لکما لمن النائفین نتیجے سوا فدلعہما بغرور نتجلے ادو کا کرے اطلسم سورة الانعام کی فاعرض عنہم کہ قرآن کی دین کی خبری کی علم سخنیش کرے نو دو دو نمخ وارا دا پر دول جوڑی سورت الاعراف کے دا مخ اولو سبب خو ولی دے سورات مستقیم پر خدا کوک روان دے نو تو پسی صلح کئی دے دے پرے دے چیزی دے کمار اولو گلی کنا دو رخ خلوائی دے پتا اولو ارخطائی دا حق خواہ ستالت جہنم تا تلل او جہنم تا ننواتل دا دا مخ کی امی دی سورت کی مجھتا کر تذکرہ لوکولا دس انتا اتلسن اولسن ولسن اتلسن اغین دا جکر کر جہنم تذکرہ اتلسن آت کی شلن کی ویشتن کی اتشتن کی سرات مستقیم اترے خولا نو نتیجہ دائی دائی ملسن ربط تولن دمک کے سرہ سورت قرآن عام کی عقبات بیان سو دا مقابلے زینا دا مقابلے کرے پہ سورت بیان کی سورت عراف کے بیان اصول اخلاق للفوز فی العقبات اخلاق خی دپار دسو دپار دا کامیابی دو تو مسلو بانے تو مورچو بانے ذکر کہ تو یو دم پرزول تا تیار سے یو دم جنگ تا تیار سے لیکن پرزول تا جنگ تا تیار سے نو خبر بروانے سیا پرزول بانے کہ جنگ بانے کہ چل بتا خن زما پا خون بان جروان سا علب کی سلم مسئلہ صحیح کولا جرح کولا ادا خطا ہوئی ادا خطا ہوئی جو پاس ایک میں خبر میں کولا دو طرف صحیح پاس ایک جن کا پاس ایک میں اتاسو چل کے ہوئی ادا کا چل کیوں نو میں ادا چل مکو ہوئی جل ازو جواب آقوم کا ایک خبر پیگا جواب میں اوکو خبر پا یہ پاس ایک روز منگا پاس ایک جلو تالا منگا جگڑا کولا اما ازو چی جگڑا کم سبابا کم دے کی دا خبر آقوم تو جگڑا نکم کا تا تو چاہی کہ مالا جگڑا کائی مالا جگڑا مکو جگڑے کیوں کہ لار باندھا جانتا لار نہ باندھا ہوا خیر دے کے لیے کنزل اکڑو دے باپ پورے جان بلا مرتے کہ وہ جب ہوا کھلے ہوا دما تو کنزل کولی سے وہ نکلو سپیڑا رات رہا ہوا نہ کام کا دے باپ پل اس مانے کہ اس بار بانے بس کی خوشی تو کم جائے بتائی کہ چل بتائی میں دا والے میں کہ ٹوٹ مردن پریشان ہے اور ہٹائی سچے میرے شیطان انکار ابو احسان سورت الاعراف کی مسئلہ ذکر کلا ما کننا مشرکین ولی جو وہ ظلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین ظلوا عنا او زمین روک سے حصہ دے اپخفل بے کافر دی مجھے سبا پخفل کفر انکار اقرار کی نتا تسی ضرورت تے کہ تب پردول جو رہے مقابلہ کی سرے کلی کی تیخو ملاو تبا گردی کلیوالو سرو بھی ادا ملا دس ادا ملا دے کس کو سور بان سورو کلا یہ خبردار کا خواب بڑھو کر دینا نموان اخلے امام اخلے اس کو کون ہوئے ولے سے خلق یہ تو خدا کے خلاف نہیں ریزی کی تمہیں فلح خلاف نہیں منم تو بد نہیں منم کہ تس رہے گاؤں تمہر کو بد ہوا بد ہو گیا ہے تاسے کہ سو دے رہے کی کتاب جو آخری حضی کی موارم لازم سے بودم میں نظر سر ہو گئے میں تو جیلی کہ جیلی سے انہوں صاحب صاحب آنے بدر دے رہے داخل بے غیرہ کو سلی کہا دینا وہ بد نہیں منم خبر ہے نہ منم پختن بھی تھی جانا خبر ہے نہ منم تو بد نہیں منم بد دے نو ہے تو کس پورے دے نو ہے مجھے با صدا انکار کے ماں کننا مشرکین بس انتا ظلو آننا یہ سن مناسبت تڑوں سورة الانعام کی انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان کننا عن دراستهم لغافلین من تا خو پتہ نو کتاب مخکانو تر اغلے و داغو پا جبو خو منگا جو پیزینو نچی نپیزینو منگا پا اخبر زربانی تنگونو من چا پوا کری نئی سورة الاعراف کے دینے جی پر کالا جا تکرا بیواز غانبر کتاب انگو انما عشرت آباؤنا زمان مسران دا کار کرا نمانگا وی کتاب حق پرس خلق دے فدی بنیاد بانی منگا دا وقت خلاف نکو جرگا کی مولای مولا لے جرگا دا کام ناسا وی دارا دی دا خبر نہیں کری منگا سنگو من دادا پدے دارا دی دارا دی دا خبر نہیں کری منگا سنگو من دارا با نہیں کری نتوس نمانی دارا نہیں میری کتا رواز دا او تا صبر سے دا رواز تسر کرا کرتا جو دارا ہی بھی نہیں دینا منم صدا کینے جور کی او سا صلف مدینہ مرور کے الحمدللہ خوشی بھی سمجھی بھی دا دا مصر خبر عدل تو لان پا تراشے کی دا مرشو اقا زور جنبانا پا زڑا کی دا من ملان مرشو او دارا دا خبری بھی کنے مجھے جکا نمولی اللہ تعالی صدا ورسولا انجل کتاب والا طرف فتحنا یتقول انما اشرت آباؤنا جیشتن مناسبت سورۃ الانعام کے ابتلاء دن میں ہم ون نے کم ہوا رات اور سخت رات ہی سخت ایسی سخت ہی رات ایسی ازمیش دے گا اللہ کے طرف نہ سورۃ الاعراف کی اندازی کر کے تلور نہیں آپ انجو نہیں گیا تم پتا کا مسئلہ باندھے کہ دس سخت نے پھراؤ سے دار رات نے پھراؤ سے اور دیکھے ایسا باندھے سرد آگے نہ وہ سب نہیں سی سورت کے مضمون کے لحاظ بانی تو یہ سبق دے تو طریقہ ادا سدا اول کی تمہید دے تو آیاتین کی تمہید دے سری جدا اور پدی سری لے کے تو قرآن مقام دادم علیہ الصلاۃ والسلام پیدائش آغت سے کسی میں کلامون اور روان دے داغے تو سرا اور بیا دام بھی کر کے تھے دے دینا نو وقت کے زد دے دینا دنیا تلاش تھا اولاد بدی مل سکی تو وہ مل سکے جا اللہ دو طرف سے تم حکم درگی مناغب مانائے کہ چاہو مانا نو جنتی نو تو بلا سی چاہو نو مانا نو جنتی نو تو اتنے نیش کرے با خبری بھی کرتے فرائو دلیل دعا عقلیم بھی کرتے لن لن او اثر کی دا مسئلہ سے دیتا نتیجہ کی راولی آیت نمبر سلور پانجوز کے ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض دین دلبانی بھی کرتے پاگی ترکیب کی علا لہو الخلق والعمر تبارک اللہ رب العالمین شورم والا اللہ رے درم جگی کر کے ادو ربکم تضرعن و خفیہ انہو لا حب المعتدین مجھے سر دلیل جی کر کے آیت وہ پانزو کے ہوا اللذی یرسل الریاح باجنی چیلی گئی گرمی چی ختمی بارانی نے چرا ولی سوک کے باکار دے ریاح اللہ رب العالمین مجھے با سر تورو سی بخلق و علاقے رخا و خاصیت البلد الطیب البلد الخبیث تراب خور خبیث دا ناکار دا خلقی ماغا سر پکی تا اتا پندر سمانی دا سری دا ختم کر تنہید دا نه پندر سمان واقعات دا انبیاء اسپل دا تکی مفصل آخر بیا تا فی مر اوید سورت خاتمہ آغا دا بانی مضمون دری روانی دا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين سورة الاعراف فصل سورة الصاد مسجد سورة الجنة سلورم یا درم کال د نبوت باندې حاضر شوی دی هغه وخت چې د رسول علیه الصلاة والسلام تعلیم پکور دیت کو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صفا صفا عام دعوت علانیتن نشور کو للا معمور نو قول نشن پدیو دینے کول مجھے چلرن کال یا گدرن کال صورت تے پدی بنیاد زور دے دعوت اللہ واقعات دے تسلی پدی بنیاد بانی ذکر کی دے پیغمبرانو علیہ السلام یہ صورت مضامین میں خود چاول کی تمہید دے سری زدہ بنیادی خبر بھی کرتی دن کے بابا آدم علیہ السلام اور ابلیس واقعات رتن بھی کرتی ان کے غلط تخلا نو پریشن ہوتا ہے سنگ فری بھی مدا بتائیں کہ جانا تھا احتیاط کا اور کیا بتا پیغمبران واقعات علیہ السلام الاسلام صاد ویلک والے کے لئے شو بتا تھا لوگ تمیم ادا بد گرم ادا دائی بد حق لوگ لکھ بر غلے کبھی لوگ لکھ مانے کے سراجی میں برداشت ہو کر برانیوں کا تس بجن کہ لو مجموعہ دا لو جمع دا اللہ دا حق احکام و دا حق کی رولی گرے شیر علی گرے شیر تا تا میں مجھے سی کسی نصہ کے تک قسمت کے شاہنی جب برا سوڑنا من ہو من ابلاغی ہی من ہو من تجزیج ہی خلق تجزیج کی جب وہ دروجن گرانا سینہ کے تنسیارانا والی تو سبق دنا پاتشی لا يكون في صدرك حرج مما لا تتحرج به في ابلاغه ابن كثير ہوئی خبر پمانا دن سا بانے دا تو گلتانی کی پدبانی پر سولی رجے کی داورا سوا اپر ساز داورا سوا کل راہن دے لیکن بھی رجی لتبشر نوی کنا خلق تباہی کروان دے لیکن بھی رجی و ذکرہ المؤمنین سورة تمخلوق بغلطية في دينا أبطان إيمان والا وطا يكين كون كتن سيئت في أغب أمني وخونا سرا خونا بابا روان سيطة طولا وطرا لجرسي تاستا ساسد رب طرفنا تعلم تهل رالي جلدي هو أدو تقول لهم اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم اتباع ما انزل وكي فجي روان سيط سن روان سيط مطلب یہ داو احل حلالا و حرم حراما وامتثل اوامرا واجتنب نواهيا واستبيح مباحا وارجو وعدا وخاف وعيدا واقتف حكما وانصر من علمه علما وَاسْتَجِسُّ خَبَايَاهُ فَتَوَلَّتَهُ جَاسُسُهُ وَلَتَهُ وَلِجُّ زَوَايَاهُ جَتُونُ تَوْدَنَّ شَيْءٍ وَاسْتَصِيرُ جَاسِمَهُ فِتْرَاتِهِ كَعِجِ بَتُولِ مَا غَوْلَتَهُ وَفُجُّ خَاتَمَهُ فَنْجِي بَنْدِلَ مَا غَوْلَتَهُ غَمَاتْكَ غَبَنْ مِهَرُ مَاتْكَ وَالْحَقُوا بِهِ مَلَائِمَهُ ابن العربی ہوئی یہ توڑی پریشان کی جبائے کن کی صدر کا ہر جن میں قیل ہوا نہی وقیل ہوا دعا وقیل ہوا حکم من ہو اللہ کی طرف نہ خون ہے دا عمر گئے اگر اس صورت کی دن شاہ گئے دا اللہ پہ خون روان سے قرآن مروانے گئے سواد اللہ نہ امور پسی دی دین کو دین کو اولیاء زموار دا فائدی و دا خیر دا دین و دا دی دینی لا تتبیو منسوی سواد اللہ منسو زموار دا فائدی دا نقصان اے لا تتفیدو من دین اللہ یا لا تتفیدو من دین ما انزل اللہ مطلب اسے سوی دید اللہ دا دیننا دل خبر تغالا مجدو داو نسوی تاثیر کلکن کا سلیبان چیز ہے نہ تو سے کہ گئے سواد اللہ نہ نور جنوارو کم چر کا خبر کا سواد آئے کم دا قلیل دے چر کا دا تمین مانا کم چیز چرتا تھا سو خبر یاد آئی بسوائے نہ میرے کی بنا سستی اور رکھی اب کہا انہوں بل امر من قلت المعرفت بالآمر ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ لو بزرگ بولی ہوئی اب تہاون بل امر من قلت المعرفت بالآمر دا آمر مقام نہیں کی جن میں رضے کا داغ امر خلاف ہوئی تو وہ ان کی امر درجوتے جن خدا کو لو دے با بادشاہ دے وزیر دے با ولف و خاکم دے مخبر درمی سی اکر زخص و گن خبر سی تمام ملکاری نفحات الانس جانی دا ابو عثمان حیلی رحمت اللہ علیہ قول نقل گئی تفصیل بسورة الانعام دا خبر سورو سی اوی اور آخری او یر ذکر کری ولی دمان جلتا دیسا بلکہ اکنی بھی موار گنا مخصیم پدی مسئلہ تباہ کری دیر دکرونا تباہ کری منگا نو تفصیل ادا دے سید تفصیل دا دانی کی تدائی کو نروس سے عذاب را ہے نروس سے عذاب جا چل را ہے نو تفصیل دا ہے دیر دکرونا خارونا تباہ کری منگا پدی عقیدہ بانی کری